ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्ययुग के लोग प्राय आत्मतुष्ट दयालु, सबों की मित्र शांत गंभीर तथा सहिष्णु होते हैं। वे अंतकरण से आनंद लेने वाले सभी वस्तुओं को एक सा देखने वाले तथा आध्यात्मिक स्थिति के लिए सदाई उद्योगशील होते हैं। तात्पर्य समदर्शन अर्थात समान दृष्टि का आधार है सारी भौतिक विविधता के पीछे तथा सारे जीवों के भीतर भगवान की अनुभूति। सत्ययोग का वर्णन चल रहा है तो उस काल में साधारण व्यक्तियों असाधारण थे। आज का विचार में आजकल इस प्रकार के दिव्य गुण बहुत दुर्लभ है ने? और कलयुग का प्रभाव इतना सा है कि लोगों की ऐसे गुण संपन्न होने की इच्छा भी नहीं होती। हम बदमाश हो, गर्व से कहो हम बदमाश हो, ऐसा प्रचार चल रहा है। सद्गुणी मत हो बदमाश हो, तो इस काली युग भयानक है जो बड़े पापी है। इस काली युग में मानव जन्म लेते हैं जिनकी दृढ़ इच्छा है चिरकाल नरक जाने के लिए। ऐसे पापिष्ट जीव अवसर मिलते हैं इस काली काल में मानव जन्म लेना। और जो प्राय मुक्त है सत्ययुग में मानव सूर्य मिलता है तो सत्ययुग और कलयुग में स्वर्ग पाताल का अंतर है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कलयुग में एक सोना युग चल रहा है। चल रहा है कैसे? सभी दिशा में, हम सभी क्षेत्र में हम देखते हैं कलयुग का प्रभाव। और हर रोज वो प्रभाव तामगुणी प्रभाव बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं। तो फिर भी इस काली स्थिति में कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा, एक महान गुण वो भी चल रहा है कि कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजेत। ये पूर्ण पाप राशि के बीच में नहीं के ऊपर के अतीत है इस हरे कृष्ण प्रचार हरिनाम प्रचार का आंदोलन जिसके द्वारा काली युग में सत्य योग से और खुशाल समय ले रहे हैं। सत्य योग में वातावरण अनुकूलता आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। ऐसे सब लोग के ऐसे दिव्य गुण थे, करुणा, मैत्री भाव, शांति, तुष्टि। तो ऐसे मन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो इच्छा अपने आप आती है। और ऐसे समाज में, ऐसे संघ में आध्यात्मिक प्रगति करना बहुत ही कुशल होते हैं। तो कलयुग में वातावरण संपूर्ण विपरीत है। इस श्लोक में सत्ययुग का वर्णन है, संतुष्टा। तो कलयुग में सब असंतुष्ट है। करुणा इस कलयुग में सब है क्रूर, मैत्र नहीं, सब मैत्री भाव जो है कलयुग में वो खाली कपटी है। और इस श्लोक से मुझे कुछ लेना है इसलिए मैत्री भाव दिखाना है, कपट मैत्री भाव। शांत शांति कोई शांत नहीं है, दांत और सब अदांत गोभी अभिशतांत मिश्रम, सब किसी के इंद्रियों दमित नहीं होते और कोई प्रयास भी नहीं करते इंद्रियों को दमन करना, और पूरा प्रचार होते हैं इंद्रियों को दमन करने का आवश्यकता नहीं है, इंद्रिय दमन करने का प्रयास मूर्ख है, ये आजकल का प्रचार। सद व्यक्ति होना मूर्ख, यही आजकल का प्रचार है। तितिक्षव सहिष्णु गुण नहीं, अगर चौरस उपद्रव होते हैं लोग नाराज होते तुरंत। आत्मा आराम भीतर से आनंदित, तो कोई भीतर से आनंदित नहीं होते और बाहर से भी आनंदित नहीं होते। आत्माराम कोई नहीं है, और क्या समदृश सबको समान दृष्टि करना, तो ऐसा नहीं है। इस कलयुग में अहम मम भाव बहुत है, तो मैं नंबर वन हूं और मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है मैं और मेरा मेरा मेरा। तो प्रायश कलयुग में लगभग सभी लोग ऐसे हैं। तो इस कलयुग की स्थिति अनुकूल नहीं है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, लेकिन इस अकुशल स्थिति में भी एक गुण है कि तो सब लोग इतना असंतुष्ट है, इतना भयानक है, इतना द्वेषी है कि परस्पर असद व्यवहार करने से लोग ऊब जाते हैं और इतना सा असंतुष्ट होते हैं कि ऐसे कलिहत जीव का हृदय में अगर थोड़ा सा पुण्य होते, थोड़ी सी भक्ति भावना होती है, तो इतना सा दुखी होते हैं कि भगवान को द्वंद के लिए की इच्छा होती है हृदय में, तो वो काली युग का एक गुण है कि लोग को पिष्ट करते हैं, फिर असहाय होने से हे भगवान मुझको उद्धार करो ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की दया है कि इस कली युग में, इस कली विशेषकर इस कली युग में ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार भगवान कृष्ण स्वयं इस पृथ्वी में लीला विलास करते हैं और इनके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो इस कली युग में चैतन्य महाप्रभु हमको हरि नाम उपाय दिया है जिससे कली युग में सोन युग की प्रकटी होती है। कली युग काल है और सत्य युग सोना जैसे। चैतन्य महाप्रभु जो हमको देते हैं वो हरि नाम के द्वारा आसानी से भक्ति में प्रकट होने का अवसर होते हैं। और भक्ति किस प्रकार की भक्ति? वो उस प्रकार की भक्ति जो पूर्व काल में प्रचारित नहीं होती। अनार्पित चिरिंचिरात करुण्यावतीर्णो खलो समापियत मनुतज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरत सुंदर ज्योति कंदार्प संदीपित सदा हृदय खंदर स्फुरतु वा शक्ति नंदन। रूप गोस्वामी का आशीर्वाद कि सच्चिनंदन गौर हरि आपका हृदय में स्फुरित हो, जिन्होंने जो भक्ति उज्ज्वलित रस उनोत्तज्वल रस उनोत्तज्वल रस युक्त भक्ति जो बहुत दीर्घ काल में अर्पित नहीं था, प्रकट नहीं थी, वो ही भक्ति व्रज भक्ति चैतन्य महाप्रभु सबको देते हैं। पात्रा पात्र विचार नहीं, नहीं स्थान स्थान जय जहा पाए तारे दे प्रेम दान। कौन योग्य पात्र है इस अनार्पित व्रज भक्ति प्राप्त करने के लिए? कौन अयोग्य है? इस प्रकार विचार चैतन्य महाप्रभु नहीं करते, क्योंकि अगर इस प्रकार का विचार करना है तो मीमांस होगा कि कोई योग्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु वाराणसी जाके प्रेम संकीर्तन प्रचार किए, लेकिन वो वाराणसी मायावादी का स्थान है नहीं, तो प्रकाशानंद सरस्वती एक कठोर मायावादी सन्यासी और इनके 7,000 शिष्य थे और सब भक्ति से, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति से उदास थे। तो मायावाद प्रचार है उदास हो, लेकिन भक्ति से उदास नहीं होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु गंगा के तट पर प्रेम नृत्य किए, जो ब्रह्मादि देवता गण से आकृष्ट होते हैं, और आचंडाल साधारण व्यक्ति और पशु पक्षियों भी उल्लास होते चैतन्य महाप्रभु का प्रेम नृत्य से। लेकिन काशी मायावादी केवल निंदा की, क्या कहते हो वो सन्यासी हो लेकिन वेदांत पाठ नहीं करते हैं और नाचते हैं, ये सब भावुक के साथ, नीच लोग के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे निंदक अपराधी मायावादी सन्यासियों को, उनको भी इनकी प्रेम भक्ति दी। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु हास के बोले कि मैं इस वाराणसी नागरी आया हूं, मेरा संबल बेचने के लिए, लेकिन कोई लेने वाला नहीं था, इसलिए मैं सबको मुफ्त दिया था, पात्र पात्र बिछाना ही नहीं स्थान था। तो वाराणसी तो कठिन स्थान है कृष्ण प्रेम भक्ति प्रचार करने के लिए, अभी तक कठिन है, क्योंकि वहां पर बहुत पंडित है, और जो पंडित मान ही है मैं पंडित हूं, तो ऐसे व्यक्ति का बहुत अभिमान होते हैं। दीने रे अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनी बड़ा अभिमान। तो भगवान विशेषकर दीन लोगों को इनकी कृपा देते हैं, मतलब जो समाज की दृष्टि में दीन है, जो गरीब है, नीच जाति है, जो अशिक्षित है, तो ऐसे व्यक्ति सामाजिक दृष्टि में नीच है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भगवान की विशेष कृपा पात्र है, क्योंकि कुलीन धनी पंडित बड़ा अभिमानी होते, मैं बड़ा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं कुलीन हूं, मैं उच्च जाति हूं। तो ऐसा अभिमान से भगवान संतुष्ट नहीं होते, नम्रता है प्रथम गुण भगवान की भक्ति ग्रहण करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु सबको अनार्पित प्रेम भक्ति इस कलि युग में दिया है, जिससे इस हरि नाम प्रचार और ब्रज भक्ति का प्रचार, इस प्रचार से इस कलि काल सत्य युग से और अधिक धन्य है। कलि युग का क्या गुण है, कले दोष निधे राजन। तो अगर कुछ गुण है कलि युग में, वो सब असद गुण है, संतुष्ट करुणा मैत्र शांत इत्यादि विपरीत गुण प्रकट होते हैं इस कलि युग में। इस कलि युग तो प्रतिकूल है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सत्य युग अनुकूल है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव की 10 सहस्र वर्ष के बाद उस समय लेके 10,000 वर्ष तक एक सोना युग चलते जिसमें वातावरण सत्य युग का से और अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, और वो युग अभी चलते। तो कैसे चलते हम देखते कली युग का प्रभाव इतना सा है, लेकिन वो सब पाप जो चलते है जो कल वाला ना वो प्रवचन में कि एक पीढ़ी के पहले गुजरात में जो कल्पनीय नहीं था आज सर्वत्र प्रकट है कि गुजरात में हार चौरास्ते में अंडे की बिक्री होती है। तो वो खाली एक उदाहरण है और अनेक उदाहरण है। तो काली योग का प्रभाव तो इतना सा है, कितना प्रभाव है, लेकिन इसके बीच या इसके ऊपर ये हरिनाम प्रचार भी चलते। जय गौरंग नाम अलोय तार होय प्रेमोदय, जो गौरंग का नाम लेते हैं उसका प्रेम का उदय होते हैं। जिनका भाग्य है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना, तो उस समय से साधारण व्यक्ति नहीं होते, तो नरक गामी नहीं होते हैं, गोलोक गामी होते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष कृपा है, और इसलिए कली युग सत्य युग से और धन्य है। शास्त्र में एक कहानी है कि एक बार कुछ ऋषि निर्णय किए व्यासदेव के पास जाना एक शंका का समाधान प्राप्त करने के लिए। इनके 3 प्रश्न होते, तो कौन सा लिंग श्रेष्ठ, पुरुष या स्त्री, कौन सा वर्ण श्रेष्ठ और कौन सा युग श्रेष्ठ। तो वो सब ऋषि व्यासदेव का आश्रम के पास आए थे, तो उस समय व्यासदेव सरस्वती नदी में स्नान कर रहे थे। और स्नान करने तो 3 बार डूबना है ना, तो पहले बार व्यासदेव उठ के बोले नारी, दूसरी बार और फिर डूब गए उठ के बोले शूद्र, और तीसरी बार उठ के बोले कलयुग। और सब ऋषिगण अवाक हुए, क्या बोल रहे हैं व्यासदेव है। तो भगवान का अवतार वेद दाता, तो नदी से उठ के व्यासदेव ने वो सब ऋषि को स्वागत देके उनको बोले कि श्रेष्ठ है नारी पुरुष से, क्योंकि पुरुष के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत नियम पालन करना है, बहुत तपस्या करना है, लेकिन नारियों के लिए केवल ऐसा सात पुरुष की सेवा करने से तो सब फल मिलते, तो इनके लिए नारियों के लिए सहज आध्यात्मिक उन्नति। और पति आसाद होने के भी इनकी सेवा करने से नारियों गुण भूषिता होती है। और वैसे शूद्र यही वर्ण श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बहुत विधि पालन करने है। लेकिन शूद्र यदि विशेषकर ब्राह्मण की सेवा करते हैं तो इतना सा तपस्या नहीं करके भी, इतना सा नियम पालन नहीं करके भी, तो शूद्रों ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद से पूर्ण होते हैं। और काले योग श्रेष्ठ है, क्योंकि कलिंग सभा जी अंत्य आर्य गुण ज्ञा सारा भाग्यम यत्र संकीर्तन सार्व स्वार्थो भी लभ्य थे, जिनके जो सारा भाग्य न जिनकी सूक्ष्म बुद्धि है, सूक्ष्म विचार कर सकते हैं, जानते हैं कि कलयुग श्रेष्ठ है, क्योंकि इस कलयुग में, विशेषकर इस कलयुग में सार्व सिद्धि, हमारा वास्तविक स्वार्थ कृष्ण प्रेम भक्ति सुलभ होते हैं। तो कठोर तपस्या करने का आवश्यकता नहीं है, संन्यास ग्रहण करने का आवश्यकता नहीं है, और बहुत विधि पालन करने का आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से सर्व स्वार्थो भी लभ्य थे, सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। चैतन्य महाप्रभु भी वैसे बोले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे कहिलन ई महामंत्र, यह जप किया सबे करे निबंध, यहाँ होते सर्व सिद्धि होइबे शोभा, सर्वखन कहो नाम विधि नहिया। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैंने महामंत्र को कहा, तो सब मंत्र बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र, सब नियम विधि निषेध पालन करके, तो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण के लिए, केवल हिंदू के लिए, केवल भारतीय के लिए, नहीं, सब सबके लिए ये नाम है। यहां होते सर्व सिद्धि होई बे शोभा, इस नाम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से सर्व सिद्धि होई बे शोभा। तो नहीं है कि वो जब हम प्रभुपाद के श्वेतांग आवरित भक्त जन अर्थात अमेरिकी वैष्णव सर्वप्रथम भारत आए थे, तो बहुत दंभिक तथाकथित ब्राह्मण और अब्राह्मण भी हिंदू बोले कि तुम लोग हिंदू नहीं हो सकते, हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो सकते। तो ऐसे व्यक्तियों में जो थोड़ा उदार थे बोले कि तो करीब अगले जन्म में, अगले जन्म में तुम हिंदू हो सकते, तो ऐसे मायावाद संप्रदाय में एक भ्रांत धारणा है कि जो इस जीवन में भक्ति करते हैं तो वो भक्ति से पुण्य अर्जन करके अगले जन्म में ज्ञानी हो सकते। तो हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने से क्या फायदा होते? वो मायावादी सन्यासियों वे भी हरे कृष्ण आंदोलन की प्रशंसा करते। तो अच्छा हो साधारण व्यक्ति के लिए, हम ज्ञानी है वो वे नीच है, लेकिन उनके लिए अच्छा है भक्ति करना, जिससे बहुत जन्मों के बाद वे मेरे जैसे खुद को भगवान बना सकते। फिर हरे कृष्ण बोल के समझ लेंगे कि हरे कृष्ण मैं कृष्ण, हरे कृष्ण मैं कृष्ण हूं। तो ये सब भ्रांत धारणा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का सत्य प्रचार है कि इस जन्म में भी जो गोमांस आहारी थे, जो व्यभिचारी थे, जो समस्त प्रकार के पाप करने वाले थे, इस जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से गोलोक प्राप्ति करेंगे। और जो कठोर नियम पालन करने वाले, जिनकी पक्का श्रद्धा नहीं है कृष्ण में, वैष्णव में, भगवान का नाम में, तो ऐसे फल नहीं मिलेंगे। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पम पुण्य बतम राजन विश्वास न जयते। जो लोग जो ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कृष्ण नाम बोलना, वो खाली हिंदू के लिए है, एक्चुअली आजकल ऐसे व्यक्ति कम है। और जो बोलते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र मन ही मन करो, उच्च उच्च स्वर से हरे नाम नहीं बोलना चाहिए, तो ऐसा कुछ संप्रदाय है बंगाल और ओडिशा में। हरे कृष्ण मंत्र मत बोलो, मन ही मन बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है सर्वत्र सदैव जोर से हरि नाम करो। और ये हिंसक संप्रदाय बोलते मत बोलो, और दूसरे काल्पनिक मंत्र सृष्टि की कीर्तन करने के लिए। और क्या वो जो तथाकथित ज्ञानी संप्रदाय बोलते कि अच्छा हो भक्ति करो और बाद में ज्ञानी बन जाओ और भगवान के साथ लीन हो जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरम्यता। हरि नाम हरि नाम हरि नाम के द्वारा कलयुग में सर्व सिद्धि प्राप्त होती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो विषय बहुत ही सरल है, लेकिन बद्ध जीव की बुद्धि और धारणा जटिल है, और इसलिए सरलता से चैतन्य महाप्रभु का प्रदान स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अनुगामी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और विशेषकर जीव गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत संकलन और प्रकाश किए इनके ग्रंथों में। विशेषकर जीव गोस्वामी के शत संदर्भ में। चैतन्य महाप्रभु का सत्य प्रचार संकलित और प्रकाशित है, जिससे ही इस भक्ति पंथ में कोई दूषण नहीं आ सकता। तो कीर्तन करना चाहिए, लेकिन कीर्तन का मतलब भगवान कृष्ण की कीर्ति घोषणा करना। तो मायावादी गान वो कीर्तन जो करते हैं वो कीर्तन नहीं है। हरे कृष्ण कहते हैं, लेकिन भीतर में आकांक्षा है भगवान के समान होना, तो वो कीर्तन नहीं है। कीर्तन का मतलब हरे कृष्ण, हे कृष्ण, मैं आपका दास हूं, आपकी सेवा में मुझको लगाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षामृत के द्वारा संक्षेप में सात सिद्धांत दिए। आई नंद चंद्र किंकर पति तंग मांग विषम भगवान बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतया। इसी भाव से कीर्तन करना चाहिए। तो इसलिए सिद्धांत समझना चाहिए। सिद्धांत बोलिया चित्ते न करो अलश, यहा होते कृष्ण लागे सूर्य रामानुष। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको बताए कि सिद्धांत समझने में आलसी मत हो, क्योंकि सिद्धांत समझने से मन जुड़ा होते हैं कृष्ण सेवा में। तो मन विचलित होते क्यों? भक्ति में भी हम भक्ति मार्ग में आए हैं तो फिर भी मन विचलित होते, इसका क्या कारण है? रुचि नहीं है, रुचि नहीं है और विश्वास पक्का नहीं है। तो सिद्धांत समझने से विश्वास जुड़ा होते हैं, फिर मन स्थिर होते। हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण सेवा करना, वो मन में स्पष्ट होते। लेकिन ये सिद्धांत समझना केवल माता का विषय नहीं है, मस्तिष्क का विषय नहीं है। कृष्ण कृपा से ये दिव्य सिद्धांत को ग्रहण करना है। और कृष्ण कृपा प्राप्त होती है कैसे? अथ श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रियाय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्फुरति अदः। कृष्ण नाम गुण रूप लीला इत्यादि जो स्थूल इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, तो शुद्ध इंद्रियों पर प्रकट होते हैं। तो इंद्रियों, हमारे इंद्रियों तो कैसे शुद्ध हो सकते? तो शुद्ध होते हैं सेवा भाव से। शुद्ध और अशुद्ध, ये दो शब्द का क्या मतलब है? शुद्ध ही का मतलब अकपट कृष्ण सेवा करने की वृत्ति, सेवा वृत्ति। और अशुद्ध का क्या मतलब? ईश्वर अहम अहम भोगी। तो कलि युग में चैतन्य महाप्रभु हमको कृष्ण नाम दिया है जो सर्वोच्च और एक ही उपाय है कलि युग में। इसलिए वो अध्यापक आया था ना वो प्रोग्राम में, मुझे बोले कि मैंने एक पुस्तक लिखी विभिन्न उपासना के बारे में, मैं इसको बोला कि वो सब यूजलेस, इट्स यूजलेस, वो निरार्थ है। और आप क्या बोलते हैं, चीटर, धोखा देने वाले हो, क्योंकि तुम स्वयं नहीं समझते क्या उपासना है। उपासना है हरि नाम सावधान एवं प्रत्यय। तो आप गुरु का पद लेते हो लेकिन आप स्वयं शिष्य नहीं हो और कुछ भी नहीं समझते हो और प्रयास करते हैं दूसरों को शिक्षा देना, तो ये कपाटी है। तो ये कपाटी हटाने के लिए प्रभुपाद की ग्रंथों का परिवेशन करना चाहिए। जो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते तो कभी भी ये सब स्वाध्याय या परिवाय इत्यादि ये सब धोखे देने वाले से विचलित नहीं होंगे। जो प्रभुपाद की ग्रंथों सूरज के समान है, कृष्ण सूर्य सामा माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूरज के समान है, तो सूर्योदय के बाद अंधकार, तो आपने आप अंधकार का हटाना है। तो इस प्रकार भी जब समाज में श्रील प्रभुपाद की पुस्तक प्लावित होते तब ये सब छोटे छोटे मैं भगवान हूं धोखे देने वाले, मैं गुरु हूं, ये सब उनका प्रभाव तुच्छ होगा। तो हरि नाम और भगवद गीता यथारूप श्रीमद भागवत इत्यादि ग्रंथ प्रचार ही दो महान अस्त्र कलयुग का आज्ञान नष्ट करने के लिए। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।